І мы нарэшце вяртаемся да аповесці Паўла Міцько «Наваселы». Як памятаеце, у кнізе ёсць падзагаловак «Незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі», выканаўца артыстка Ліка Пташук. Памыліся ўсе і зноў павыходзілі на двор. Толькі Паўлуша пабыў з намі трошачкі і пайшоў у магазін па хлеб. Ішлі са школы Жэня з Галкай, пасталі каля нас, пагаварылі. Ішла з магазіна цётка Клава, несла ў сетцы чорную рэдзьку і ружаватыя стручкі перцу. Спынілася, выйшла наша бабуля з Марынаю пагуляць і затрымалася каля цёткі Клавы. Вярталіся з работы Галчына мама і тая далучылася. Цераз усе дзверы кварталы ішла паўз дамы асфальтавая дарожка. На ёй з'явіўся ЗІЛ Івана Івановича. Паволі ехаў, каб людзі звярнулі на яго ўвагу, і мы ўсе пачалі глядзець на машыну яшчэ здалёк. Не даехаўшы да нас метраў 20, рознакаляровы студэнт-шафёр піпікнуў, хоць ніхто на дарозе не стаяў. Машына аб'ехала сквер, удала, заехала ў гараж без прыгод. Толькі перасталі глядзець на дзерваеда ў гараж, як за дома з вуліцы вырвіла яшчэ адна машына – шэранькі «Масквіч» гаркавых. Прыпыніўся ён насупраць ганка. Да, машына адразу кінуўся Жэня, адчыніў заднія дзверцы, дастаў кошык грыбоў і вялізнага шчупака. Мы акружылі Жэню і шчупака і грыбы. «Ой, а баравікоў колькі!» – прысела каля кошыка Галя. «Якія ж хорошенькія!» «Нібы вытачаныя, штук 15!» Вылезла з машыны з пучком нейкага зелля ў руках Жэнева маці. Яна пачала гаварыць з жанчынамі пра тое, як добра ўвосень у лесе, як хораша, колькі ўсякіх грыбоў у лесе. «Ёсць грыбы, ёсць!» – абазваўся дзядзька Коля. «Рыба ёсць! Добрая рыбалка!» Жэня даў Марыне патрымаць шчупака. Марына падняла яго за скручаны абручыкам дубец, прасунуты праз шчэлепы. Ну і страшыдла! Галава шчупака каля носа Марыны, а хвост, о, аж зямлю дастае! «Ух, ух!» – стагнала Марына ад цяжару. «Кіло 3 павінен быць», – сказаў Мікалай Мікалаевіч. «Дай мне патрымаць», – прыстаў я да Марыны. «І мне!» – заскакалі ўсе дзеці. Падышоў дзерваед. Ён адпусціў ўжо свайго шафёра, той увесь час дзічыўся людзей, а гэта сам падышоў і загаварыў першы. «А што гэта грыбы? І што, вы не баіцеся іх браць?» Гаркавы разгубіліся ад такога пытання. «Ну а чаго ж іх баяцца?» – сказала Жэнева мама. «Я ж ні мухамораў не бяру, ні бледных паганак». «А вы ўпэўнены, што гэта не бледная паганка?» Іван Іванавіч падняў з каша самы прыгожы белы грыб. «Ну, ну, ведаеце», – абурылася Жэнева маці. «Гэта баравік», – сказала Марына, аддала шчупака мне і пачала разглядаць грыбы. І ўсе зарагаталі, дзіця ведае, дзерваед не. Іван Іванавіч не здаваўся. «От вы смяецеся!» «А я чуў, што ёсць такі грыб, смаржок, быццам добры з выгляду грыб, а атрута». «Ну, смаржкі раннюю вясною бываюць, а не цяпер». Дзядзька Коля стаў нервова закурваць. «Добрыя, дарэчы, грыбы, а страчкі і смаржкі. Іх за мяжой у нас на золата купляюць. А можа, і гэта смаржок. З выгляду быццам баравік, а смаржок». І зноў усе зарагаталі. Дзерваед азіраўся ва ўсе бакі і не разумеў, а чаго гэта яны рагочуць. Мікалай Мікалаевіч моўчкі падышоў да яго, забраў і кінуў у кошык грыб, забраў у мяне шчупака, сунуў усё Жэню ў рукі. «Ну, занясі». Жэня тут жа знік за дзвярыма. Фальшывы прафесар пакрыўджаны ганарліва адышоўся. «Пагуляць». Ён дачык Ільгікаў ужо да таго дома, дзе на першым паверсе будзе піянерскі пакой, і тады з нашага пад'езда выглянула, нібы чакала гэтага цётка Кліма. Дзядзька Колі якраз у машыну садзіўся, а дагнаць у гараж. «Мікалай Мікалаевіч!» – працягнула да яго рукі дзерваедава жонка. «Суседух на дарагі! А выручце, выручце, калі ласка. Падкіньце мяне да маскоўскага поезда. Вельмі ж цяжка вечарам у аўтобусах з двума чамаданамі. Дзядзька Коля няўцямліва паглядзеў на гараж дзірваеда, дзе стаялі 100 конскіх сіл, а потым на цётку Кліму. А куды ж гэта вы раптам сабраліся? Здзівілася цётка Клава. Усе падышлі бліжэй да дзірваедавай жонкі. Ну якой ж гэта раптам, галубка? Пытаннем на пытанне адказала яна і абвяла ўсіх позіркам. Ну якой ж гэта раптам? Лепш бы ты папытала, як я дасюль выжыла з ім, як выцерпіла. Раней дзеці звязвалі нас, а цяпер у дзяцей свае сем'і ў Маскве. А ці многа ўжо ў вас унукаў? Пацікавілася наша бабуля. Абы каб папытаць што? Двое. Буду памагаць гадаваць іх. Пенсія ж у мяне добрая, пражыву. А тут жа і ён на мае грошы жыве, свае ўсе хавае. І ніхто больш нічога не папытаў. Не пыталі нават, чаму Іван Іванович не адвязе цётку Кліму на вакзал, хоць у гаражы стаяла свая машына. «Дык што, Мікалай Мікалаевіч, любенькі, можа выручыце мяне?» Дзядзька Коля нібы прачнуўся. «Ну, калі трэба, то трэба». Цётка Кліма борзенька патупала ў пад'езд. За ёй Васева мама і Галка. «Мы паможам вам!» Жэнева мама адразу засварылася на дзядзьку Колю. «Ну, чаго ты ўмешвайся? Яны памірацца, а ты вораг будзеш на ўсё жыццё. Не памірацца, не той узрост, да і людзі ж яны вельмі розныя. Ён табе жыцця не дасць пасля гэтага. І так паклёпы ды скаргі піша. Ваўкоў баяцца ў лес не хадзіць. А ліхі чалавек бывае горш за звера. Перастань, чуеш? Няўжо ты не разумееш? Ёй трэба памагчы. Ці мала хто?» Хацела яшчэ нешта сказаць Жэнева мама і змоўкла. Падыходзіў дзірваед. «Ой-ой-ой, што зараз будзе?» Радасна віскнуў Вася. «А што будзе?» «Канцэрт будзе, спектакль. Гэта нават мы разумелі, не толькі дарослыя. Эх, няхай бы яшчэ хвілін 10 не было Івана Івановича. Няхай бы хоць крыху дзе забавіўся. Мы б памаглі цётцы Кліме спакойна ўцячы ад яго». Бух! Расчыніліся дзверы пад'езда, выторкнуліся адзін за адным два вялізныя чамаданы. За імі Жэня. «Хоць бы ты не ўлез у гэтую кашу, ты яшчэ зялёны для такога!» Падскочыла да яго маці і хацела вырваць з рук чамаданы. А Жэня віль ад яе ў бок. Кінуў чамадан на заднія сядзенне масквіча, бразнуў дзверцамі. Іван Іванович яшчэ нічога не разумеў, глядзеў на ўсё гэта, пастукваў палкаю па тратуары. Выйшла цётка Кліма у зімовым паліто і Васева мама з перцем і рэдзькою, і Галка. «Ну, мае дарагія, не памінайце ліхам!» Уздыхнула цётка Кліма і пацалавалася з цёткай Клавай. Астатнім дарослым проста руку падала. Жэня адчыніў ёй пярэднія дзверцы ў машыне. Мікалай Мікалаевіч абыходзіў машыну, заняць шафёрскае месца. «Што такое? Што гэта значыць, Кліменце?» Падняў сваю палку дзірваед. «Не Кліменція я вам больш, а Кліменція Даніловна, і не дзірваед, а Кавалеўская». Кліменція Даніловна схавалася ў машыне і стукнула дзверцамі. «Куды ты? Куды? Куды вы?» Заскочыў наперад машыне Іван Іванович, падняў абедзве рукі, нібы мячык хацеў злавіць. Дзверцы прачыніліся. «На куды кіну гару?» Кінула цётка Кліма. Грук! Масквіч загуў і шморх назад, а не ўперад. «Стой! Стойце!» Кінуўся следам дзірваед. І ў попускі палкою трах! Палка каўзанулася паўз заднія колы і пад машыну. Хрэп! І масквіч знік. «Абрабавалі! Затрымаць!» Іван Іванович пабег цераз сквер да гаражоў. «Міліцыя! Дзядзька дзірваед!» Выскачыў з пад'езда са шчытком на палцы Вася. «Вазьміце сабе аперацца, а то ж вы хворыя!» Іван Іванович і праўда прапыніўся, паглядаўся на тую палку. «Ах ты, злодзей!» – адлупіў ён галіну з клёніка. «Толькі што пасадзілі, а ўжо ломіць!» Вася хіхікнуў і адскочыў падалей. Ніхто больш не засмяяўся, ва ўсіх былі хмурыя твары. Мы глядзелі, як кумільгаў міма гаражоў Іван Іванавіч на суседнюю вуліцу партызанскую. Там каля гастранома стаяла тэлефонная будка. «Ну і ну», – ціха сказала Васіва мама. «Усё яму пакінула, амаль у чым стаіць паехала, а ён абрабавалі, га? Хаця б не сапсаваў ёй ад'езд», – паківала галавою Галіна мама. «Міліцыя можа зняць з поезда да выяснення справы, але пакуль што Іван Іванавіч сапсаваў вечар нам». Людзі пачалі разыходзіцца. Бабуля спахапілася, злавіла мяне і Марыну за рукі, павяла ў пад'езд. А вось там кіно дзіцячае па тэлевізары, а яны тут вушы развесілі. Марына ўперлася нагой у першую прыступку ганка, задрала ўгору твар. «Ой, глядзіце, глядзіце, неба бяжыць, неба бяжыць!» І ўсе, хто паспеў пачуць яе, не адышоў далёка, пазадзіралі галовы. Бегла не неба, а воблакі, залацістыя пяшчотныя камячкі з ружовымі агністымі краямі. Ой, хараство якое, як у казцы. Недзе за горадам заходзіла сонца. Артыстка Ліка Пташук чытала працяг аповесці Паўла Місько «Навасёлы».